Polskie miasta poszły w dany, zamieniając się w Bałkany. Chwyć gitarę, załóż kierdzę, będziesz miał pieniędzy więcej. Zbieraj grosik, do grosika, zostań kuplem Janosika. Chwyć gitarę, załóż kierdzę, będziesz miał pieniędzy więcej. Zbieraj grosik, do grosika, zostań kuplem Janosika. Menadżer, tęga głowa, nieźle to wykombinował. Polak, Węgier, dwa bratanki, i do skrzypiec, i do szklanki. Kocham góry, kocham owce, bo zrobili mnie folkowcem. Studnią kłamstwem wszystkie wioski, to węgierski folklor polski. Chwyć gitarę.